molts anys. Els que sempre tenen un somriure, els que no es deixaran mai trepitjar. A la gent que no espera res a canvi, els que apaguen el televisor, els que volen que això no s'acabi, i a tu que escoltes aquesta cançó. A tu que t'estàs prevent una birra, a la gent que es queda fins al pirà, els que ens regalen la seva alegria, per tots els que demanen a currar. Yeah.